się Chrystus rodzi i na świat przychodzi. Ciemna noc jasności, promienistej rodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Aniołowie się radują, od niebiosek wyśpiewują. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Mówią do pasterzy, duży trzód swych strzegli, aby do Betlejem czym prędzej pobiegli. Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. O niebieskie duchy i posłowie nieba, powiedzcie wyraźniej, co nam czynić trzeba. Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Idźcie do Betlejem, gdzie dziecię zrodzone w pieluszki powite, w żłobie położone. Oddajcie mu pokłon boski, on osłodzi wasze troski. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Oddajcie mu pokłon boski, on osłodzi wasze troski. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.